Wani, nchi kavu na baharini, bima kasabati aidin nas, kutokana na yale ambayo imeyachuma mikono ya watu, liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, ili waonjeshe Allah awaonjeshe baadhi ya yale ambayo wameyatenda huenda wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ista'lana al-fasad fil barri wal bahri, umekuwa wazi ufisadi nchi kavu pamoja na baharini. Nchi kavu pamoja na baharini, ufisadi umekuwa uko wazi, uharibifu umekuwa uko wazi. Ay fasadu ma'ayishikum, kuharibika maisha yenu. Maisha ya watu yameharibika, si bara wala pwani, si nchi kavu wala baharini. Maisha ya watu yameharibika, wanaksuha, na kupungua katika hali rizqi, uwepesi, mambo yamekuwa magumu kila kona. Wanaksuha, na kupungua kwake. Wahululul afati biha, na kupatikana maafa katika hayo maisha. Hayo maisha yamekutwa na maafa mengi, misiba mingi, majanga mengi, ajali nyingi, hasara nyingi, kukosa kwingi. Kumekuwa na mambo mengi sana katika maisha ya watu wanaoishi nchi kavu, wanaotafuta baharini, wanaosafiri baharini, wanaohangaika nchi kavu. Katika kila kona ya ardhi kumekuwa na ufisadi. Kwa nini? Wa fi anfusihim min al-amral, si katika maisha tu kupata, kukosa, maafa, majanga, bali hata katika nafsi zao maradhi mbalimbali. Walwaba, una vile vile mabalaa mbalimbali ambayo hata hayakuwepo. Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta u'limu biha al-hadith. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ma'ruf. Tayyib, na mabalaa ambayo hayakuwepo kabla ya hapo. Wadhalika bisababi ma qaddamat aydihim min al-a'mal al-fasida al-mufsidati bi tab'iha. Hiyo ni kwa sababu ya yale ambayo imeyatanguliza mikono yao, imeyatenda mikono yao. Wadhalika bisababi ma qaddamat aydihim min al-a'mal al-fasida, katika matendo mabaya, al-mufsida, yenye kuharibu, bi tab'iha, maumbile yake, tab'i, maumbile ya maisha ya kawaida, hali ya maisha ya kawaida, imebadilishwa na yale ambayo mikono ya watu inachuma. Hadhihi al-madhkuratu liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu ay liya'lamu annahu al-mujazi 'ala al-a'mal, ili wajue kuwa Allah ndiye anayelipa juu ya matendo. Wajue kuwa Allah anawaonjesha hivyo kwa sababu Allah ndiye mwenye kulipa juu ya matendo wanayoyatenda. Na mwanadamu akishamkuta hayo, anatakiwa alijue hilo, kwamba haya mabalaa yametokana na matendo ambayo anayatenda mwenyewe. Faja'ala lahum namudhajan min jazaa'i a'malihim fid dunya, akawapa mfano katika malipo ya matendo yao duniani. Naam, fi'aqibati, akaharakisha, akaharakisha mfano wa malipo ya matendo yao katika maisha ya duniani. Kwa maana katika maisha ya duniani Allah subhanahu wa ta'ala akawaharakishia malipo ya yale ambayo wameyachuma kwa mikono yao ili waweze kuyaonja. Liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu. Kwa hiyo Allah fa'ajjala lahum namudhajan min jazaa'i a'malihim fid dunya, akawaharakishia mfano wa malipo ya matendo yao katika maisha ya duniani. La'allahum yarji'un, ili wapate kurejea kwa Allah. Yarji'una an a'malihim, warejee kutoka katika matendo yao maovu. allati atharat lahum min alfasad ma atharat, yaliyowaathiri katika ufisadi kwa namna yalivyoathiri, yameathiri kwa kiasi yalichoathiri katika maisha yao. Fatasluha ahwaluhum, ili zipate kutengamaa hali zao. Wayastaqima amruhum, na jambo lao linyoke. Allah amewaonjesha adhabu. Hii ni neema na ni mahaba ya Allah kwa waja wake. Inna Allah idha ahabba abdahu ibtalah. Wakati mwingine mtu anaweza akawa katika hali ya kawaida, Allah akampa mtihani. Haya ni mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili amnyanyue daraja baada ya mtihani huo, baada ya kufaulu. Kadhalika hili jambo lingine, Allah kumwadhibu mja baada ya kumetenda makosa, haya ni mahaba ya Allah kwa waja wake. Liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ni sawasawa jambo lilokuja ni mtihani au ni adhabu, unatakiwa uchukulie kwamba haya ni mahaba ya Allah kwako wewe. Walillahi almathalu al-a'la, na ana Allah sifa zilizokuwa za juu. Ana Allah subhanahu wa ta'ala sifa zilizokuwa za juu. Mwanadamu katika hali ya kawaida leo anaishi na mwanaye na wanafunzi wake na mdogo wake na yote ambaye yuko chini yake, akakosea alafu akamwadhibu, lengo lake ni kwa nini? Nini gaya? Je, ni chuki au ni mahaba? Wapo wanaadhibu kwa chuki, lakini mwanadamu hapo anaweza kumkomoa tu, ashikwa na chuki anaona sasa huyu bora pote ya mbali. Lakini mara nyingi sana mzazi akimwadhibu mwanaye ni mahaba, si ndio? Kwa kiwango cha adhabu ambayo inakubalika katika hali na viwango vya kawaida. Walillahi almathalu al-a'la, na ana Allah subhanahu wa ta'ala wasifu wa juu. Allah subhanahu wa ta'ala anapowaadhibu waja wake ni dalili ya mahaba kwa wao, kuwa anawapenda ili warejee kutoka katika makosa walionayo, wanyoke, wasimame katika njia ya sawa. Idha ra'aytum Allah yu'ti al-'abda 'ala ma'asih fa'lam anna dhalika huwa at-tadarruj. Hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mkiona Allah anampa mja, anamneemeshea kila jambo linanyooka, huku yuko katika uovu, hiyo ni tadarruj. Allah anamvuta ili amwadhibu. Ukiona mtu yuko katika njia si ya sawa, lakini kila jambo lake linanyooka, hatubii, harejei kwa Allah, hasafishi njia yake, yeye yuko hovyo, ibada mbali, uovu yuko nao, njia zake si za sawa, lakini Allah anazidi kumpa tu, anamwacha, basi huyo ni at-tadarruj. Allah subhanahu wa ta'ala anamvuta mtu huyu ili amwadhibu. Kisha akaisoma ile aya, falamma nasu ma dhukiru bih fatahnash lahum abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Waliposahau yale ambayo tuliwaamrisha, tuliwakumbusha, Allah anasema tuliwafungulia milango ya kila kitu ili waadhibiwe. Baada ya kuwa wameacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawafungulia kila kheri, milango yote ya kheri ikawa inamimina kwao. Basi mpaka walipokuwa wamejisahau, wakaona sisi ndio tuko sawa kadha, basi Allah akhadnahum baghtatan, anasema tukawachukua ghafla, fa idha hum mublisun, basi ikawa wamekata tamaa, hawana lao tena. Kwao waligubikwa, wakakutwa baada ya kuwa wamejisahau, wakiona mambo yao yanafunguka. Kwa ukiona wakati mwingine unaweza kufanya jambo, unaweza kufunga uko katika safari yako, safari ya maisha, simaanishi safari ya kutoka Dodoma kuja Morogoro, sawa, au kutoka Morogoro kwenda Dodoma, yanamaanisha uko katika safari ya maisha. Inawezekana kuna sehemu ukafika ukavuruga mambo, ukaharibu, ukweli ukaharibu, afu ukatengeneza ukapata faida kubwa, ukaona ni bumu hapa, ita nivushe. Sawa. Ukaona hili ni bumu. Baada ya siku mbili, naeleweka lakini ima dhulma ukadha yale ukaba au nini au ujanja, kuna kitu kafanya ukaona mfuko umetuna, faida yako ilikuwa ni 20,000 lakini ukafanya fanya mambo majuva, faida yako ikawa 500,000 ukatunza mfukoni. Safari unafika pale kadha, mambo yamekwenda, unakula mzinga wa 800,000 ile imeondoka, na ile imeondoka ile ya asili 20 imeondoka, 500,000 nayo imeondoka, 400,000 na 80,000 imeondoka, umejumlisha na nyingine 300,000 nayo imeondoka. Unaweza ukalia sana, si ndio? Katika hali ya kawaida mwanadamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hajamuwafikisha, yatahangaika na kulia na kutangaza ile hasara, hatangazi kile kilichotokea kule nyuma. Lakini mtu ambaye Allah amemuwafikisha na yuko katika njia ya sawa, yakimtokea hayo tu anajua hapa ni pale, hadhihi biesh bitilka. Si mnaifahamu hadithi? Hadithi maarufu, si ndio? Hadhihi bitilka, hadithi ya msaba kwa Mtume sallam na mama Aisha, walikuwa akipenda kutengeneza kufanya mazoezi, akitembea kimbia kidogo jogo, inawezekana, si ndio? Mtume sallam akafanya mazoezi siku moja, akamtangulia, sawa, kashindwa, mama Aisha akawa ameshinda. Mazoezi ni sunna, si ndio? Katika mchezo inafaa mashindano. Muda ukaenda ukapita, muda wakaja kurudia tena, kurudia tena tatata. Mara ya kwanza alishinda mama Aisha, mara ya pili Mtume sallam akamtangulia. Nani kashinda? Kisha Mtume akamwambia hadhihi bitilka, hii ni malipo ya ile kipindi kile ulipita, sasa leo ndo malipo yake. Mpo? Wakati mwingine unaweza kulipa gharama baadaye mbele ya safari, afu usijue kwa nini unalipa gharama na adhabu juu. Tumeelewa na ndugu? Kwa hiyo usifurahie ukiona mambo yako yamenyoka, na baada ya hapo unatakiwa mshukuru Allah, alhamdulillah, kwa sababu kullu ma nabata min alharami fannaru awla bihi. Hadithi ya Mtume sallam, kila nyama iliyoota kutokana na haram, moto ni haki yake. Pengine kabla hujatumia ile pesa au kwa yote yaliyojiri, umepata hicho kichapo ili unusurike na moto wa Allah. Lakini in tubta wa rajata, endapo tatubia ukazinduka ukajua kwamba hapa ni sawa. Mwingine ambaye hajielewi akiona amekuwa hivyo, anaingia mara tatu sasa. Kwa hiyo alikuwa amepiga 480,000, ni hapa anapiga milioni. Yaani huyo ndo boya, hamna kitu katika lugha ya kawaida. kuna watu wako hivyo. Anaanza kukumbuka alipofanya kule, akapiga ule mzinga, anaona sasa hapa ngoja. Ndio anafanya kubwa zaidi ya lile. Ndio anazidi kujiangamiza ndugu yangu. Kwa yule ambaye yuko sawa anajua alhamdulillah, Allah hapa ananipenda. Analeta istighfar, analeta tauba. Nalewana, anasafisha njia yake. Kama kulikuwa na haki ya mtu, anatafuta namna ya kurejesha haki ya mtu, mambo yakae vizuri. Bora baki hivi, anajua hii haina faida kwangu, mbele ni hasara tu, ni gharama naenda kulipa. Unaelewana hapo? Tayib. Kwa hiyo maisha yanakuwa katika hali ya namna hiyo. Na hii yote ni kuamini kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anapoleta adhabu duniani, akawaadhibu watu katika maisha yao, katika mali zao, katika nafsi zao, ni ili waweze kurejea kwa Allah kutokana na yale ambayo wameyatanguliza. Liudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili Allah waonjeshe baadhi ya yale ambayo wameyatenda. La'allahum yarji'un, huenda wakarejea kwa Allah. Kurejea an amalihim allati atharat lahum min alfasadi ma atharat fatasluha ahwaluhum wa yastaqima amruhum fa subhana man an'ama bi bala'ihi. Basi kutakasika ni kwa Allah, kutakasika na makosa ni kwa Allah ambaye ananeemesha kwa balaa lake. Kumbe kuleta balaa Allah ni neema kwa watu, alhamdulillah, si ndio? Kutakasika ni kwa Allah ambaye analeta neema kupitia balaa lake. watafadhala biuqubatihi, na Allah kaleta fadhila kwa kuadhibu. Kuadhibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni fadhila kwa viumbe wake. Wa illa falau adhaqahum jami'a ma kasabu, na la sivyo lau angewaonjesha yote walioyachuma. Ma taraka ala dhahriha min dabba, asingeacha juu ya mgongo wa ardhi kiumbe yote anayejongea. Lau Allah angewapatiliza kwa yale walioyatenda, kitu kwa kitu, kosa kwa kosa, angegharikisha ardhi na kuipindua ardhi, asingebakisha juu ya mgongo wa ardhi kiumbe yote anayetembea. Lakini pamoja na hayo, maasi ya mengi sana, viumbe wanatembea bwana, wanakula, wanakunywa, wana vipando, wanalala, wanastarehe, wanajenga. Pamoja na hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala anawachunga chunga waja wake. Hii ni kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un, hana chochote mfano wake, hakuna yeyote katika viumbe wa Allah anaweza hilo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake anawahurumia waja wake, rahma ambayo ni amma, kadhalika rahma ambayo ni khaswa, rahma ya waumini. Na miongoni mwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuleta adhabu kwa baadhi ya watu ili waweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabl. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, e Muhammad, waambie siru fil ardi fanzuru, tembeeni ardhini mtazame muone. Tembeeni katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala muone. Na nadhar inawezekana ikawa nadharatul ayan, kadhalika nadhar bil qalbi, kutazama kwa moyo, na vile vile kutazama kwa moyo, kwa kadhalika kwa macho. Siru fil ardh, kadhalika kama ambavyo jambo la asair fil qulub, kama alivyosema Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, ukitembea kwa moyo maraki kadhalika utaona kwa moyo, ukitembea kwa macho kadhalika, ukitembea kwa aini yako, kwa aini yako kadhalika utaona kwa macho yako. Qala rahmatullahi ta'ala alayhi, wal amru bis-sayri fil ardi yadkhulu fihi as-sayru bil abdan was-sayru fil qulubi lin-nadhari wat-ta'ammuli bi awaqib al-mutaqaddimin. Na kutembea katika ardhi kunaingia ndani yake kutembea kwa kiwiliwili, ukaenda ukafika. Na kadhalika kutembea kwa moyo, kwa ajili ya kutazama na kuzingatia kwa moyo mwisho wa wale ambao wametangulia namna walivyokuwa. Unaweza ukawa hujafika kwa macho yako, lakini ukisoma aya za Allah, ukasoma sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukaona na ukazingatia na ukazinduka juu ya mwisho wa wale waliotangulia ni vipi kwa hali yao. Kana aktharuhum mushrikin, wale ambao walikuwa wengi wao ni washirikina, wengi wao walikuwa ni washirikina wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tajiduna aqibatahum, utakuta mwisho wao sharra al-awaqibi wa ma'alahum sharra ma'al, mtakuta mwisho wao ni mwisho mbaya wa shari zaidi. Kadhalika namtakuta marejeo yao ni marejeo mabaya zaidi, wale ambao walikufa katika hali ya kumshirikisha Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza hata kuingia sehemu ambazo wamegharikishwa watu, mfano watu wa Thamud, bali kaamrisha mkitaka kuingia muingie hali ya kuwa mnalia. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu, mkiwa amri msiingie. Mkiingia kwa lengo la kuchukua mazingatio, mwende aliyakuwa mnalia. Kwa yale aliyowakuta wale, mkizitia nafsi zenu na mkimwomba Allah subhanahu wa ta'ala asiwakute wale, mkienda kujifurahisha. Watu hufanya utalii au study tour, sijui ndio hivyo, si ndio? Kuangalia sehemu zenye mambo ya ajabu ajabu kama hayo, wanaangalia sehemu walizoishi kina Firaun na mfano mambo kama hayo, kwa furaha wanapiga picha na meno yote wanatoa nje, wanajifurahisha hakadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza sehemu ambako wameangamizwa watu, watu waovu, watu washari, msiingie isipokuwa muingie aliyakuwa mkiwa mnalia, na alihusisha zaidi watu wa Thamud. Kwa watu wakitembea kwa ajili ya mazingatio, kwa ajili ya kuona na kuchukua ibra, jambo hilo litakuwa ni jais, ama kwenda kujifurahisha jambo hilo litakuwa haijuzu katika maeneo kama hayo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha hivyo, na Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qabl, mtazame mfano wao namna walivyokuwa, mtakuta mwisho wao ulikuwa ni mbaya zaidi. Adhabun istaswalahum, ni adhabu ambayo iliwaponza, iliwafikisha hapo walipofika, kwa maana iliwaponza adhabu yao. Wa dhammun wa la'nun min khalqillahi yatba'uhum, na ni ubaya, dhamm na ni laana kutoka kwa viumbe wa Allah yenye kuendelea kuwafuata watu hao. Wa khizyun mutawasil, kadhalika ni khizi, fedheha ambayo ni yenye kuungana nao, ni wenye kuambatana na fedheha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdharu an taf'alu fi'alahum, tahadharini msitende vitendo vyao. Yuhdha bikum hadwahum, ili msije mkapitishwa mapito yao, nyayo zao. Fa inna adla Allahi wa hikmatahu fi kulli zamani wa makan, kwa sababu uadilifu wa Allah na hikma ya Allah ni katika kila zama na kila sehemu. Kwa hiyo Allah uadilifu wake ni kila zama, na miongoni mwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuadhibu watu kwa haki akiamua kuadhibu. Fabi'adlihi in 'adzabahum fabi'adlihi, ni sawasawa bado wako duniani au huko akhera. Allah akiteremsha adhabu ni kwa uadilifu wake. Kwa hiyo uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni zama zote, anaweza Allah akawaadhibu watu wa zama zozote, na wala hakuna wa kumuuliza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anaweza akawaadhibu wote, na hilo ikawa ni uadilifu wake na ni hikma yake. Allah akateremsha adhabu hiyo kwa hikma maalum. Kwa hiyo tahadharini, msije mkawa kama wao. Tahadharini, msitende matendo kama yao yakawakuta haya yaliwakuta wao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anayataja yote haya ili mwanadamu achukue mazingatio na azinduke, ahame katika njia moja kwenda katika njia nyingine. Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah yawma idhin yasadda'un, basi uelekeze uso wako katika dini iliyonyoka. Ukitaka salama duniani na huko akhera, katika haya yote yanayotajwa, ukitaka salama isikukute adhabu ya Allah duniani wala huko akhera, ukitaka salama, fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim, uelekeze uso wako katika dini iliyonyoka. Min qabli an ya'tiya yawmun, kabla haijaje siku ambayo la maradda lahu min Allah, hakuna kuirejesha siku hiyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ambayo ameipanga Allah iwe, hakuna yeyote atakayeweza kuirejesha siku hiyo kwa gharama yoyote, kwa nguvu zozote, kwa ufalme wowote. Allah akikadiria siku ifike muda huo, basi hakuna yeyote wa kuirejesha siku hiyo. Ni siku ambayo yauma idhin yasaddaun, ni siku ambayo yasaddaun ay yatafarraqun, kila watu watakuwa katika kundi lao. Uhshuru alladhina dhalamu wa azwajuhum, al-Imam Muhammad ibn Khalil Harras rahmatullahi ta'ala alayhi alivyotafsiri aya hii akataja maneno ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kadhalika akasema ni maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi, uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum, akasema wallahi inna mufaraqata ahli albid'i wal ahwa'i fi dunya ashal min muwafaqatihim fi dhalika al-yawm uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum. Kisha akasema aina dha'iruhum fil haqqi wa nadha'iruhum fil batil. Haka watafufuliwa wale ambao wamefanya dhulma pamoja na wenzi wao, wale ambao wanaendana nao. Katika haki watu watafufuliwa pamoja na watu wao na wenzao, na katika batili watu watafufuliwa pamoja na watu wao. Kwa maana yauma idhin yasaddaun, watu watafarikiana wema kwa wema, waovu kwa waovu, watu kwa makundi yao. Sasa akasema Imam rahmatullahi ta'ala alayhi, kuna watu kiambia farikiana watu waovu wanaona ni shida, sindiyo? Sasa anasemaje? Tazama maneno ambayo ni kalamu dakiq. Yani kufarikiana nao leo duniani, hata kama ni marafiki, ni jamaa, ni wenzako, lakini watu ambao unaona wana shida katika dini, unaweza kuchafulia dini yako, wanaiathiri dini yako, wana fikra chafu za kuidhuru dini yako, wanalingania katika njia ambayo si ya sawa, kufarikiana na watu hao leo, jambo hilo pamoja na uzito wa urafiki, pamoja na uzito wa mazoea, pamoja na uzito wa kadha, jambo hilo ni rahisi kuliko kuafikiana nao na kuambatana nao. Ikawa pamoja na kuambatana nao siku hiyo, kipi chepesi? Kuambatana nao mpaka siku hiyo au kuachana nao leo liwalo na liwe? Lipi chepesi? Shekhe, lipi rahisi? Kuachana nao ni rahisi kweli? Marafiki che, ni rahisi kweli? Mashallah, Allah ibariki. Tunaelewana kwa tayib. Kwa hiyo yauma idhi yasaddaun, ni siku ambayo watu watafarikiana siku hiyo, utake usitake. Sasa kama mtu alirafikiana na watu waovu, almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na watu wake, vipenzi wake aliyokuwapenda. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, hakadha, mwenye kujifananisha na watu atakuwa pamoja nao, ni katika wao. Kwa hiyo watu watafarikiana kwa mujibu wa hali zao na kwa mujibu wa matendo yao. Yauma idhi yasaddaun, siku ambayo watu watafarikiana. Qala al-Imam rahmatullahi ta'ala alayhi, ay aqbil biqalbika wa tawajjah biwajhika wasa'a bibadanika liiqamati ad-dini al-qayyim al-mustaqim, elekea kwa moyo wako na uelekee kwa uso wako na ushughulishe mwili wako katika kuisimamisha dini ya Allah iliyonyoka. Moyo wako uelekeze katika dini al-qayyim, na uso wako uelekeze katika dini al-qayyim iliyonyoka. Sio moyo unakuwa katika dini iliyonyoka alafu uso unakuwa katika dini ya ujanja, au mtu uso unakuwa katika dini iliyonyoka lakini moyo mbali mbali kabisa katika shirki, katika bid'a na kadha na vitu vinavyoitakidi wala si vya sawa kuhusiana na Allah wala malaika wala mitume wala al-kutubu wala al-akhirah wala al-qadar, mas'alatu al-iman as-sitt. Yani mtu anakawa vile vile alivyo. Kwa elekeza moyo wako, kadhalika uso wako, wasa bi badanika li iqamati ad-din al-qayyim, na ushughulishe mwili wako, mikono yako, miguu yako, macho yako, viungo vyako katika kuisimamisha dini iliyonyoka. Dini iliyonyoka inahitaji at-taharruk, lazima uelekeze mwili wako katika njia sawa sawa, taharruk ash-shar'i. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mja wake katika jambo la kujisalimisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo ni hatua, ni safari. Haiwezekani mtu akaamua aipenda dawa leo alafu akanyoka kwa 100%. Hapana. Unaposikiliza maneno ya Allah, unaposoma maneno ya Allah, unapozidi kurafikiana na marafiki zako, ndugu zako akhiri, ujue kwamba ndio safari, mashaallah. Unajisafisha moja baada ya lingine. Hili ni gumu, unatafuta ushauri kwa ikhwa walio karibu na wewe, hili kadha, mashaallah. Ni safari hatta tarsakha aljibal. Mpaka uje kuwa imara, umethibiti kama mlima. Ni safari ndefu, si jambo rahisi. Jambo linakuwa ni la safari, hatua moja baada ya nyingine, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anafikia hatua ambayo anaweza kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, aqbil biqalbika wa tawajjah biwajhika was'a bibadanika liqamati ad-din al-qayyim al-mustaqim fanafidh awamirahu wa nawahiyahu. Bas, pitisha maamrisho ya Allah na makatazo ya Allah, yasimamie vile Allah alivyoamrisha, basi jitahidi utekeleze. Vile Allah alivyokataza, basi jitahidi uache. Bijiddi wa jitihadi, na jambo hilo ni kwa jiddi na jitihadi, ni jihadi. Ukisikia jihadun nafsi fahadha hu, hiyo ndio jihadun nafsi sasa, ambayo inakutaka wewe uhame. Sio uhame mji wala nyumba, uhame kutoka katika aqida moja kwenda aqida nyingine, uhame kutoka katika ufahamu mmoja kwenda ufahamu mwingine, uhame kutoka katika uzito wa ibada kwenda katika wepesi wa ibada, uhame kutoka katika marafiki waovu ahlul bid'ah wal ahwa kwenda kwa watu wa haki, watu wa sunna. Naam, hiyo ndio jihad an-nafs inayotajwa. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيها. العلم كيجوا هايا وكيفني كاز كاسمامية كذلك وكفني السبب لكم بهندو حقي بفوتو تكب سيمو وكوهوز وياتي حقي مشاناعة شنعة كوبايا ووتو تكو تنجنزو ويونا سماما كتكنجية يساوى بجد وجتهاد وجهود لجتهاد. Kwa hiyo ujue kwamba jambo si rahisi. Wakumbi wadhaifihi adh-dhahirati wal batina, nasimamia wadhifa, majukumu yale ambayo umeamrishwa na Allah ya ndani na ya nje, au majukumu ya hii dini al-qayyim ya ndani na ya nje, simamie. Wabadir zamanaka wa hayataka wa shababaka, na uwahie muda wako, uwahie kadhalika ujana wako, uwahi uhai wako kabla hujaisha, uwahi ujana wako kabla hujakatika, na kadhalika uwahi muda wako kabla hujaisha. Kwa hiyo uwahi kutumia vizuri muda wako, uwahi kutumia vizuri uhai wako, uwahi kutumia vizuri ujana wako. Chochote ulichonacho katika hivi vitatu vitumie vizuri. Kama kimeondoka kimoja, vimebakia viwili, vitumie vizuri. Kama vimeondoka viwili vimebakia kimoja, tumia vizuri. Min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min Allah, kabla haijakuja siku ambayo hakuna wa kuirejesha siku hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekadiria. Wa huwa yawmul qiyamati alladhi idha jaa la yumkinu radduhu, ni siku ya kiyama ambayo ikija haitowezekana kuirejesha. Wala yurjau al-amiluna ay yastanafu al-amala, wala hawataraji yurja kwa taakhur, hawacheleweshwa, hawatacheleweshwa wale ambao wanatenda matendo wakapewa muhla, hawatacheleweshwa wale ambao wanatenda matendo, ay yastanifu, ili waendeleze al-amala, matendo. Mimi nilikuwa ndo nimeanza kuswali sunna bana, mimi ndo nilifuata sasa na miezi miwili, Allah niongezee mimi tu ofa ya mwezi mmoja. Hapana, yani kama mtu alikuwa anatenda sasa atapewa muda yeye mwenyewe ofa ya kuendeleza matendo. Unaweza kuwa unadaiwa mtu akakupa ofa, si ndio? Eh bwana, mimi niko nadaiwa bwana mwisho tarehe 30 mwezi wa kwanza. Nafika tarehe 30 mikono mieupe bwana, unajua watoto wana shule. Eh iko hivi mikono ni mitupu haina kitu. Ah na kuongezea siku 20, si ndio? Eh ofa za duniani zipo. Ofa za duniani zipo, naendelea kuhangaika. Kuhangaika, umepata nusu unakuja. Tayib, mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna ofa ya muda. Kwamba sasa mimi nilikuwa natenda, Allah naomba uniongezee. Hapana. Hawataongezewa muda. Bal furiga minal a'mal lam yabqa illa jazaa'ul 'amal jazaa'ul 'ummal. Bali matendo yote yamekwisha. Furiga minal a'mal. Mwisho kazi ya matendo hamna tena. Huko akhira, akhira ni daru jazaa. La daru amal. Ni nyumba ya malipo, si nyumba ya matendo. Kwa hiyo kama kuna mtu anajifikiria fikiria hivi huko akhira, nitatumia muda wangu vizuri, nikishaona kiyama kimesimama, taswali haraka haraka swala za siku hiyo wakadha. Akhira kuna amal huko. Amali ndio hivi tulivyo. Yaani hivi tunaposoma hivi ndio amali. Leo ana ukifa leo ndio basi. Idha mata ibn Adam inqata amalu illa min kam? Thalatha basi. Sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Khalas. Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'a al awfa. Ko fahamu ya kuwa hapa hii ndo nyumba ya matendo. Baada ya kuondoka katika maisha haya hakuna matendo tena, hakuna amali tena. Yanayofuatia au zinazofuatia ni nyumba kwa ajili ya malipo. Unaenda kuvuna kile ambacho umekipanda katika maisha duniani. Hivi unavyoishi ndio unavyopanda kile. Unapoamka, unapolala, unapokaa, unapokuja, unapokwenda, ndio maisha yenyewe. Ni khairi kwa yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala kumhakikisha kuudiriki vizuri mwili wake na uhai wake katika maisha aliyokuwa nayo. Ni jambo la kheri. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika matendo yaliyokuwa mema. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuje kudumu katika njia ya sawa. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala asitupogoe katika njia ya haki baada ya kutuonyesha njia hii. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.